ี่คือเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับรายการนี้เป็นรายการวิเคราะห์ธรรมซึ่งดำเนินรายการโดยผมนะครับประสิทธิ์อินทศระผมจะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันอังคารนะครับเวลา20 นาฬิกาเศษอย่างคืนนี้นะครับทางสถานีวิทยุพลม.2 963นะครับรายการนี้ได้ดำเนินมาครบ2 เดือนพอดีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่9เพราะว่าเดือนนี้มี5 ครั้งครับมีอังคาร5 ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่9ผมได้พูดถึงเรื่องความกตัญญูกตเวทีมาเป็นเรื่องแรกนะครับก็เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของความมักน้อยความสันโดษเกี่ยวกับคาถาวัตถุนะครับผมจะพูดธรรมะตามตัวอักษรตอนนี้ยังเป็นเรื่องอักษรกออยู่ตอนนี้พูดเรื่องคาถาวัตถุสิทธิ์นะครับก็พูดมาได้2 ข้อแล้วนะครับอัปปิชกถาถ้อยคำที่ชักนำกันให้มีความปรารถนาน้อยมักน้อยแล้วก็สันตุถิกถาถ้อยคำที่ชักนำกันให้มีความสันโดษยินดีในทางสุจริตยินดีตามที่ได้ตามที่มีตามที่เป็นตามกำลังตามสมควรวันนี้ก็จะเริ่มหัวข้อใหม่นะครับเป็นหัวข้อที่3ของคาถาวัตถุคือปวิเวกคาถานะครับปวิเวกคาถาปวิเวกก็คือปวิเวกหรือวิเวกนั่นเองนะครับผมได้พูดอยู่เสมอนะครับกับใครต่อใครที่เขารู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวรู้สึกอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้เนี่ยนะครับบอกว่าที่จริงแล้วความวิเวกความสงัดเนี่ยครับเป็นสหายที่ประเสริฐของเราถ้าเราอยู่กับความวิเวกได้อยู่กับความสงบสงัดได้ก็เราจะมีความสุขอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็จะหรือว่าอยู่ได้ในสถานการณ์ทุกอย่างแม้จะอยู่ในที่วุ่นวายบ้างแต่ถ้าเผื่อว่าจิตใจของเราไม่ค่อยวุ่นวายก็อยู่ได้แล้วก็ถ้าอยู่ในที่วิเวกในที่สงบสงัดอยู่คนเดียวได้นึกถึงพระที่ท่านอยู่ในป่ารูปเดียวสิฮะท่านอยู่ได้อย่างไรอยู่ในป่าลึกรูปเดียวท่ามกลางความเงียบสงัดท่ามกลางสิงสารสัตว์อะไรต่างท่านอยู่ได้แต่บางทีเราก็อยู่บ้านเนี่ยครับอยู่คนเดียวอยู่ในที่ซึ่งมีบ้านมีเรือนมีอะไรต่ออะไรอยู่ติดกันเยอะแยะแต่ว่าบางคนก็อยู่คนเดียวไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ค่อยคุ้นกับความวิเวกจริงๆความวิเวกนี่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรามากนะครับก่อนที่อย่างที่ท่านพูดถึงวิเวก3นะครับคือก่อนที่จิตจะสงบบางทีเราก็ได้กายวิเวกก่อนแบ่งวิเวกเป็น3อย่างกายวิเวกความสงัดทางกายความสงัดทางกายก็คือว่ากายร่างกายเราคือตัวเราได้อยู่ในที่ที่สงบสงัดไม่มีสิ่งรบกวนไม่มีสิ่งอะไรที่จะมาทำให้วุ่นวายหรือไม่คลุกคลีกันจนวุ่นวายอย่างนี้ก็ได้ความสงัดทางกายในการปฏิบัติธรรมหรือในการศึกษาเราเรียนนะครับแม้เด็กๆที่แกเรียนหนังสือเนี่ยก็ต้องการความเงียบต้องการความสงัดความเงียบถ้ามีเสียงอะไรมารบกวน เพราะว่าเสียงนี่มันเป็นอันตรายกับความสงบถ้ามีเสียงอะไรมารบกวนแกก็รู้สึกไม่สบายไม่สบายที่จะดูหนังสือที่จะทำงานให้เป็นสมาธิฉะนั้นก็เวลาที่จะทำงานที่ประณีตจะต้องการความวิเวกต้องการความสงบแล้วก็สบายนี่คือกายวิเวกจะได้เสนาสนะที่อยู่ที่เหมาะสมกับการที่จะทำสิ่งนั้นๆเรียกว่าได้เสนาสนะสบายะสบายะคำว่าสบายในภาษาไทยนะครับก็เอามาจากคำว่าสบายะในภาษาบาลีนี่เองนะฮะสบายะไม่ได้หมายความว่าสบายสบายแล้วก็นอนไม่ได้หมายความอย่างนั้นหมายความว่ามันเหมาะสมเป็นสถานที่เป็นเสนาสนะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการที่จะทำกิจที่จะทำอยู่เวลานั้นที่กำลังทำอยู่เวลานั้นอย่างนี้ก็เป็นเรียกว่าเสนาสนะสัปปายะทีนี้คนที่จะศึกษาเล่าเรียนคนที่จะทำงานให้ได้ดีคนที่จะทำสมาธิวิปัสสนาคนที่จะทำจิตใจให้สงบไปถ้าเผื่อได้เสนาสนะที่ดีก็จะช่วยนะครับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมช่วยให้ง่ายขึ้นให้ดีขึ้นอันนี้ได้กายวิเวกทีนี้เมื่อได้จิตวิเวกคือความสงัดจิตความสงบจิตอันนี้ความหมายธรรมดาสามัญโดยปริยายเบื้องต่ำก็คือจิตสงบนะครับจิตสงบพอที่จะทำอะไรต่ออะไรได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถูกนิวรณ์รบกวนมากนักแต่ถ้าหมายถึงปริยายเบื้องสูงท่านก็หมายถึงสมาธิในระดับฌานนะจิตวิเวกเนี่ยนะครับสมาธิในระดับฌานได้ฌานในระดับต่างๆจิตสงบดิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นท่านเรียกว่าฌานทีนี้มีอีกวิเวกหนึ่งคืออุปธิวิเวกอุปธิในที่นี้หมายถึงกิเลสสงัดจากกิเลสหมายความว่าจิตใจห่างไกลจากกิเลสพ้นจากกิเลสตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปซึ่งตัดกิเลสได้เด็ดขาดเป็นเรื่องๆไปเป็นข้อๆไปจนได้จนตัดได้หมดสิ้นห่างไกลจากกิเลสอันนี้ก็เป็นอุปธิวิเวกนะครับนี่คือความหมายของวิเวกหรือปวิเวกปวิเวกคาถาเราชักนำกันพูดจาชักนำกันให้พอใจในความสงบสงัดไม่พอใจในการคุกคีไปโดยไร้ความหมายหรือไร้ประโยชน์คุกคีกันเกินเหตุคุกคีกันโดยไม่จำเป็นที่นั่นในหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อที่4ที่เรียกว่าอสังสักขกถาคือให้ชักนำกันพูดจาชักนำกันในการที่จะไม่ให้คุกคลีด้วยหมู่คณะกันเกินเหตุโดยไม่จำเป็นทีนี้หัวข้อที่ผมจะขยายในที่นี้นะครับจะขยายตามแนวของพระสูตรพระสูตรหนึ่งซึ่งเห็นว่าดีมากนะครับพระสูตรนี้ท่านเรียกว่าวิตตสูตรวิวิตตสูตรเป็นวิเวก3ของภิกษุทีนี้คำว่าภิกษุเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังโปรดทราบว่าพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมท่านกล่าวถึงภิกษุแต่ว่าโดยใจความจริงๆแล้วคือหมายถึงผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเอาเองนะครับนี่เป็นไวยอัตถกถาอย่างเช่นในอัตถกถามหาสติปัฏฐานสูตรนะฮะท่านพูดถึง อธิบายถึงคำว่าภิกษุให้ท่านขยายความเป็นว่าหมายถึงผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดนะคือใครปฏิบัติในสติปัฏฐานนี้ผู้นั้นก็เป็นภิกษุอันที่ว่าเป็นภิกษุภิกษุในความหมายว่าผู้ทุบผู้ทำลายกิเลสภิกษุตามความหมายในความหมายโดยความหมายที่แท้จริงไม่ใช่โดยรูปแบบนะครับ ราะฉะนั้นภิกษุก็ภิกษุทั่วๆไปก็มีภิกษุด้วยรูปแบบบ้างภิกษุในความหมายที่แท้จริงบ้างบางท่านท่านก็มีทั้งสองอย่างคือว่าท่านมีรูปแบบเป็นนักบวชเป็นนักพรตเป็นภิกษุว่าท่านมีความหมายจริงๆด้วยคือท่านเป็นผู้มีปฏิปทาในการทุบกิเลสทำลายกิเลสเห็นภัยในสังสารวัฏอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ในวิวิตสูตรในคัมภีร์อังคุตตรนิกายพระไตรปิฎกเล่ม20นะครับพระไตรปิฎกเล่ม20ข้อ533นี่ท่านกล่าวพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าภิกษุเป็นผู้มีศีลอันนี้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้มีศีลละความทุศีลสงัดหรือห่างไกลจากความเป็นผู้ทุศีลนั้นนี่ข้อ1นะครับข้อ2เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ละมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ห่างไกลจากมิจฉาทิฏฐินั้นข้อ3เป็นผู้สิ้นอาสวะละอาสวะได้ห่างไกลจากอาสวะนั้นนี่คือปวิเวกความสงัดของผู้ปฏิบัติผู้เช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าจัดเรียกว่าเป็นผู้ถึงความเป็นเลิศถึงสาระบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นสาระเปรียบเหมือนข้าบดีชาวนาเมื่อข้าวสาลีในนาสุกดีแล้วรีบเก็บเกี่ยวขนข้าวลานนวดเอาฟางออกรวมข้าวเปลือกไว้เป็นกองฝัดข้าวซ้อมข้าวเอาแกรบออกเหลือแต่ส่วนที่เลิศคือเม็ดข้าวสารสะอาดหมดจดเป็นสิ่งมีแก่นสารคือมีสาระในการที่จะหุงแล้วก็บริโภคนะครับผมขอขยายความนิดหนึ่งนะครับคือห่างข้อหนึ่งการห่างไกลจากความทุศีลทุศีลนี่คือไร้ศีล นะครับไร้ศีลไม่มีศีลแล้วก็มาเป็นผู้มีศีลมีธรรมการมีศีลมีธรรมนั้นทำให้มีความรู้สึกว่าปลอดภัยไม่ต้องระแวงว่าใครจะทำร้ายหรือใครจะโจทย์ท้วงชี้หน้าตำหนิในข้อบกพร่องเกี่ยวกับศีลหรือความประพฤติทำให้โปร่งใจไม่อึดอัดนะครับไม่กังวลหรือระแวงผู้อื่นจนเกินเหตุเพราะว่ามองไม่เห็นความบกพร่องของตนท่านจะสังเกตว่าบางทีคนที่มีความบกพร่องหรือคนที่ทำความผิดทำอะไรมาพอเดินไปผ่านกลุ่มคนเนี่ยครับถ้าเห็นเขาซุบซิบอะไรกันก็รู้สึกระแวงว่าเขาจะว่าตัวหรือเปล่าเพราะว่ามีความผิดอะไรจู่แต่ถ้าคนที่ไม่มีความผิดใครจะพูดอะไรซุบซิบอะไรกันก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าไม่ระแวงไม่นึกถึงความผิดของตัวไม่กลัวอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ทรงแสดงอานิสงส์ของความเป็นผู้มีศีลเอาไว้5อย่างนะครับข้อ1ครับได้โภคะมากไม่เสื่อมจากโภคะที่ได้แล้วโภคะนี่มี2อย่างนะครับคืออามิสโภคะคือโภคะอย่างที่ชาวบ้านก็รู้ๆกันเนี่ยครับโภคทรัพย์สินทรัพย์อะไรพวกนี้ก็เรียกอามิสโภคะทีนี้คนที่มีศีลจะได้โภคะมากเนี่ยไม่เสื่อมจากโภคะที่ได้แล้วก็เพราะว่าเขาเว้นอบายมุขตั้งตนอยู่ในสัมมาอาชีวะเว้นอบายมุขตั้งตนอยู่ในสัมมาอาชีวะก็ไม่เสื่อมจากโภคะที่ได้แล้วรักษาโภคะไว้ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้โภคะมากด้วยเพราะความเป็นผู้มีศีลนั่นเองมีโอกาสจะได้โภคะมากด้วยเพราะฉะนั้นในอานิสงส์ของศีลบางทีท่านก็บอกว่าสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะโภคะสัมปทาเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโภคะก็เพราะมีศีลท่านคิดอย่างนี้ก็ได้ครับบางคนไปทำความผิดแรงๆแล้วก็ต้องต่อสู้ในโรงในศาลอะไรต้องเสียทรัพย์ไปเท่าไหร่ บางทีต้องไปติดคุกเป็นเวลานานๆเนี่ยครับบางคนก็ติดตลอดชีวิตเลยครับไปฆ่าเขาตายไปติดคุกตลอดชีวิตก็ไปล่วงศีลข้อที่หนึ่งข้อปาณาติบาตแล้วก็โภคะที่เคยหาได้ก็หาไม่ได้แล้วแล้วที่มีอยู่แล้วก็รักษาไว้ไม่ได้มันก็เสื่อมไปจนหมดนะครับหมดเนื้อหมดตัวเมื่อตอนเย็นนะครับผมฟังพระเทศสถานีถ้าจำไม่ผิดก็รู้สึกว่า01มีนบุรีนะครับพระท่านเล่าถึงเรื่องคนหนึ่งก็ที่เมาอ่ะมีชีวิตอยู่ก็เล่นการพนันบ้างเมาบ้างเย็นลงมาก็ใครชวนไปเย็นลงมาก็ชวนกันกินเหล้าเมายาเล่นการพนันใครชวนไปทำบุญให้ทานที่ไหนก็ไม่ไปชวนขึ้นชวนทำบุญทำให้ทานไม่ทำไม่ไปชวนกินเหล้าชวนเล่นการพนันเอาวันหนึ่งก็นั่งกินเหล้ากันอยู่ก็แล้วก็หัวเราะกันไปนั่งกินเหล้าแล้วก็หัวเราะกันไปหัวเราะหงายหลังไปยังไงก็ไม่รู้ไปนั่งติดริมข้างหลังไม่ได้ดูแต่ข้างหน้าก็หงายหลังตกลงไปจากชั้นบนลงไปชั้นล่างต่างจังหวัดนี่เขาปลูกบ้านใต้ถุนสูงนะครับใต้ถุนสูงตกลงไปใต้ถุนก็ตายปรากฏว่าตายแล้วก็พอดีลูกสะพ้ายนะครับก็มีท้องอยู่ก็ปรากฏว่ามาเกิดเป็นลูกของลูกสะพ้ายก็มาเป็นหลานมาเป็นลูกของลูกสะพ้ายนี่ท่านเล่าต่อไปว่าแต่ตั้งตอนที่เด็กคนนี้เกิดมานะแม่เนี่ยนมไม่มีนะครับคือไม่มีนมให้เด็กกินรู้ตามธรรมชาติแล้วก็มันแม่เนี่ยธรรมดาก็ต้องมีนมให้ลูกกินแต่ว่าไม่มีนมให้ลูกกินก็ต้องไปขอนมคนอื่นเขากินก็ไม่ได้ทำบุญเอาไว้ไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเอาไว้ดูแปลกดีก็เล่าจบแค่นี้ก่อนนะครับคือนี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังว่าคนมีศีลเนี่ยจะทำให้เป็นคนที่ได้โภคะแล้วก็ทางรักษาโภคะที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสื่อมเพราะว่าเขาเว้นอบายมุขได้ทั้งหมดคนเว้นอบายมุขได้อย่างเดียวมันก็ป้องกันความเสื่อมได้เยอะแล้วครับป้องกันความเสื่อมได้เสร็จแล้วต่อไปก็มีแต่ทำความดีพัฒนาขึ้นไปไม่มีส่วนลบไม่มีส่วนที่ทำให้เสื่อมมันก็มีส่วนถ้าทำความดีได้เท่าไหร่มันก็เท่านั้นไม่มีส่วนที่จะมาติดลบอยู่อบายมุขพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอบายมุขมันเป็นปากทางของความเสื่อมเป็นหนทางของความเสื่อมทีนี้ประการที่สองนะครับชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีก็ฟุ้งขจรไปว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมน่าไว้วางใจไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครๆท่านดูสิครับเวลาเนี้ยคนเขาหวาดระแวงกันเท่าไหร่นะฮะคดีข่มขืนคดีฉุดฆ่าอนาจารคดีทำร้ายเจ้าทรัพย์ปล้นแล้วฆ่าคดีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับทำให้เนี่ยก็เพราะไม่มีศีลข้อเนี้ยแล้วทำให้คนไม่ไว้วางใจครับเพราะเดินไปในที่เปลี่ยวๆเนี่ยหมามันเดินตามไปข้างหลังคนยังรู้สึกสบายใจกว่ามีคนเดินตามไปข้างหลังคนที่ไม่รู้จักกันไม่รู้จะทำอะไรหรือเปล่าเด็กๆผู้หญิงสมัยนี้น่าสงสารแค่ไหนท่านลองนึกดูครับว่าต้องระแวงภัยมากมายทำอย่างไรให้ผู้ชายทั้งหลายทำตัวให้รู้สึกว่าไม่มีภัยจากเราคือให้ใครก็คบเราได้สนิทใจว่าไม่มีภัยจากเราเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมไว้เย็นใจได้ไว้ใจได้ศีลนี่แปลว่าเย็นก็ได้นะฮะเย็นเข้าใกล้แล้วเย็นไม่มีภัยจากเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะมีภัยจากเราไม่มีถ้าทำได้อย่างนี้บ้านเมืองมันก็ดีนะครับเจริญสังคมนั้นก็เจริญเนี่ยครับก็เป็นความใฝ่ฝันผมเองก็ใฝ่ฝันอยู่ในเรื่องพวกนี้มากก็พยายามพูดพยายามคุยกันสอนกันทั้งเขียนหนังสือทั้งพูดออกอากาศทั้งอะไรต่ออะไร นะครับก็อยากจะให้สังคมเราดีขึ้นนะครับจะให้คือการที่คนไม่ไว้วางใจกันนี่มันเสียศักดิ์ศรีของมนุษย์นะครับเสียศักดิ์ศรีของมนุษย์มนุษย์จะต้องกู้ศักดิ์ศรีของมนุษย์เรื่องนี้ขึ้นมาว่าการไม่ไว้วางใจกันนี่มันทำให้รู้สึกเสียศักดิ์ศรีของมนุษย์มนุษย์ควรจะต้องไว้วางใจมนุษย์ได้แต่ทีนี้มนุษย์ที่ไม่ดีเนี่ยมันทำให้เป็นตัวอย่างเนี่ยให้คนไม่ไว้วางใจเราก็เห็นใจเขาอะนะเพราะว่ามันมีคดีตัวอย่างกรณีตัวอย่างที่ไม่น่าไว้วางใจอยู่มากแม้จะมีคนที่น่าไว้วางใจเขาก็ระแวงไว้ก่อนทำนองเนี้ยครับสมมติว่าท่านขับรถไปแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกกลางแดดอยู่กลางแดดอุ้มลูกตัวเล็กๆอยู่กลางแดดท่าทางเหมือนจะไปโรงพยาบาลไปหาหมออะไรเงี้ยคอยรถเมล์ไม่เสร็จเลยถนนหนทาง ไม่ทราบเมื่อไหร่จะเสร็จใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ช่วยดูหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงเยอะแยะไปหมดเลยขี้ฝุ่นเยอะเหลือเกิน แล้วก็ถ้าท่านเจอผู้หญิงอย่างนั้นแล้วท่านแวะเข้าไปเพื่อจะรับเขาไปลงไปไหนก็จะไปส่งเขาไม่ยอมหรอกครับเขาหันหลังให้นะแม้จะมีผู้ชายยืนอยู่ด้วยเป็นสามีหรือเป็นน้องหรือเป็นอะไรก็ไม่ยอมไปกับท่านหรอก เพราะเขาไม่ไว้วางใจถึงท่านจะบริสุทธิ์เท่าไหร่ท่านจะเจตนาดีสักเท่าไหร่มันเป็นการปิดกั้นโอกาสของคนที่จะทำความดีคนที่ทำความเสียหายเอาไว้หรือทำความเสียเอาไว้ทำให้มนุษย์ขาดความไว้วางใจมนุษย์เนี่ยครับมันทำให้คนอื่นที่เขาเป็นคนดีมันเสียโอกาสในการที่จะทำความดี นะครับเพราะนั้นก็อันนี้สงข้อที่สองของผู้มีศีลก็คือว่าชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีย่อมพุ่งกระจอนไปหรือว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมน่าไว้วางใจไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครๆอันนี้ถ้าตรงกันข้ามนะครับถ้าไม่มีศีลเป็นไงครับก็ชื่อเสียงชื่อเสียก็พุ่งกระจอนไปว่าเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่น่าไว้วางใจเป็นที่หวาดระแวงของคนทั้งหลายอันนี้สองข้อนี้นะครับตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยกย่องชมเชยคฤหบดีคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวกของพระองค์นะครับเป็นอนาคามีด้วยว่าสัตโทสีเลนะสัมปันโนยโสโภคสมัปปิโตยังปะเดสังพชติตัตถะสัตเทวปูชิโตแปลความว่าบุคคลผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นผู้มียศคือมีเกียรติหมายถึงเกียรติยศนะฮะและตั้งพร้อมด้วยโภคะท่านไปที่ใดๆก็ย่อมได้รับการบูชาในที่นั้นๆทุกแห่งไป อันนี้เป็นอานิสงส์ของการเป็นผู้มีศีลผู้มีศีลดี ท่านจึงบอกว่าให้เป็นผู้มีศีลธรรมดีจึงจะเป็นคนที่มีความสุขข้อ3ก็จะเป็นผู้แก้วกล้าอาถรรพ์ไม่เก้อเขินในประชุมชนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงเพราะมั่นใจในคุณธรรมของตนข้อ4เมื่อจนสิ้นชีพจะมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองตนได้ไม่หลงตายข้อ5เมื่อสิ้นชีพแล้วไปสู่สุคติคือพบภูมิที่ดีไม่ต้องไปอบายภูมินะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องนี้ก็ยังคงไม่จบนะครับเรื่องปวิเวกคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้สนใจหรือเอาใจใส่ในเรื่องความสงบสงัดนี่นะครับเวลาผมหมดตอนนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเอาไว้วันอังคารหน้าครับพบกันใหม่ที่พลม.2คลื่น963แห่งนี้นะครับในวันอังคารหน้าเวลา2ทุ่มเศษๆครับจนถึงเวลา2ทุ่มครึ่งครับเวลาเนี้ยครับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรมความสงบสุขจงมีพึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏนะครับทุกวันอังคารผมวสินทร์อินทศระจะมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการวิเคราะห์ธรรมตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องคาถาวัตถุ10อยู่นะครับเมื่อวันอังคารที่แล้วเป็นครั้งที่9คราวนี้เป็นครั้งที่10แต่เป็นคาถาวัตถุข้อที่3นะครับปวิเวกคาถาคือการสนทนากันในเรื่องความวิเวกในสนทนากันชักชวนกันในทางที่จะให้เกิดความวิเวกความสงัดทีนี้คราวนี้เรื่องความสงัดนี่นะครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องความสงัดกายสงัดจิตแล้วก็สงัดกิเลสมาแล้วแล้วก็ได้กล่าวถึงข้อความในวิวิตสูตรวิวิตะนี่ก็คือความสงัดนั่นเองนะครับจึงได้กล่าวถึงว่าภิกษุเป็นผู้มีศีลละความทุศีลสงัดหรือห่างไกลจากความเป็นผู้ทุศีล แล้วก็ เป็นสัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ห่างไกลจากมิจฉาทิฏฐินั้นคราวที่แล้วผมพูดถึงข้อเกี่ยวกับเรื่องศีลนะครับคราวนี้ก็จะมาถึงข้อที่สองครับคือการละมิจฉาทิฏฐิห่างไกลจากมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะครับพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นยอดโทษใช้พระพุทธพจน์ว่ามิจฉาทิฏฐิปรมานิภิกขเววัชชานิภิกษุทั้งหลายโทษทั้งหลายมีความเห็นผิดเป็นอย่างยิ่งหมายความว่าบรรดาโทษทั้งหลายนี่มิจฉาทิฏฐิเป็นโทษที่มากหรือเป็นยอดโทษก็ได้ครับเพราะว่าเป็นต้นข้าวของมิจฉาทิฏฐิอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่นว่าเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดแล้วมิจฉาวาจาก็จะตามมาคือเขาพูดสิ่งใดตามความเห็นผิดคำพูดของเขานั่นก็เป็นมิจฉาวาจาเขาไปกระทำสิ่งใดเพราะความเห็นผิดเป็นมูลการกระทำของเขานั่นก็เป็นมิจฉากรรมมันตะเขาไปประกอบอาชีพที่ผิดก็เป็นมิจฉาอาชีวะเขาไปใช้ความพยายามผิดเป็นมิจฉาวายามะตั้งสติผิดเป็นมิจฉาสติตั้งใจมั่นผิดเป็นมิจฉาสมาธิ มันก็จะเป็นมิจฉาไปหมดเลยทั้งขบวนเพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นยอดโทษในทางกลับกันนะครับสำหรับมิตรสัมมาทิฏฐินี่ก็เป็นยอดคุณเพราะว่าเมื่อได้สัมมาทิฏฐิแล้วคุณธรรมอื่นๆหรือสิ่งอื่นๆที่เป็นประโยชน์ก็จะตามมาเช่นว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นต้นนะครับคราวนี้ก็พูดถึงเหตุเกิดนะครับเหตุเกิดของมิจฉาทิฏฐิก็มีสองอย่างนะครับคือที่เรียกว่าปรัตโตโกสะคือได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ดีอยู่บ่อยๆเนืองๆแล้วก็ประการที่สองขาดโยนิโสมนสิการที่เรียกว่าอโยนิโสมนสิการคือขาดความคิดที่ถูกต้องแยบคายคิดไม่เป็นนะครับคิดไม่เป็นคิดไม่ลึกซึ้งคิดอะไรตื้นๆคิดไม่รอบคิดอย่างไม่ฉลาดก็ทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาแปลว่าได้สองเหตุเกิดก็มีสองอย่างคือสิ่งแวดล้อมภายนอก าจจะเป็นตัวบุคคลเป็นสำนักเป็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่อยู่ใกล้ตัวไกลตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิก็คือความคิดโดยไม่รอบคอบของเราเองของตัวเองทีนี้สัมมาทิฏฐิเนี่ยจะตรงกับข้ามก็เป็นยอดคุณผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยครับจะเกิดมาเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่โลกเพราะว่าสามารถที่จะนำบุคคลเข้าสู่คลองแห่งกุศลธรรมทำให้ความดียั่งยืนอยู่ในโลกเหตุเกิดของสัมมาทิฏฐินี้ก็มี2อย่างเหมือนกันนะครับก็คือข้อที่1ก็คือได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีๆจากครูบาอาจารย์จากสำนักจากกัลยาณมิตรจากใครต่อใครที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นตัวจูงใจแล้วก็ประการที่2อาศัยตนเองที่มีความคิดเป็นที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการนะครับถ้าเผื่อว่าในสังคมของเรานะครับคนพยายามละมิจฉาทิฏฐิกันให้มากคือเห็นตรงตามความเป็นจริงอะไรชั่วก็เห็นเป็นชั่วอะไรดีก็เห็นเป็นดีอะไรนำไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรที่นำไปสู่ความสุขความเจริญก็เห็นถูกต้องว่านำไปสู่ความสุขความเจริญเห็นอบายมุขเป็นสิ่งควรเว้นเห็นบุญกุศลเห็นคุณงามความดีเป็นสิ่งควรทำเห็นธรรมะเป็นสิ่งควรฟัง อย่างนี้เป็นต้นนะครับสังคมของเราก็จะห่างไกลจากมิจฉาทิฏฐิแล้วก็จะกลับเป็นสังคมสัมมาทิฏฐิการบริโภคใช้สอยการใช้การทำสิ่งที่ไม่จำเป็นก็จะถูกตัดไปหรือห่างไปเราจะเหลืออยู่เฉพาะสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตการใช้จ่ายก็ไม่มากนักเพราะว่าคนมีความเห็นถูกต้องว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างนี้นะครับสัมมาทิฏฐิมีประโยชน์อย่างนี้ทีนี้ประการที่3สำหรับความวิเวกนะครับคือการละอาสวะละอาสวะได้แล้วห่างไกลจากอาสวะเป็นผู้ไม่มีอาสวะอาสวะก็คือกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตนะครับหรือว่าในสันดานเหมือนสิ่งที่หมักดองทำให้ผู้ดื่มกินมึนเมาอาสวะคือสิ่งที่หมักดองจิตเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงไว้4ประการด้วยกันนะครับประการที่1เรียกว่ากามาสวะกิเลสเครื่องหมักดองจิตคือกามหมายถึงกามคุณนะครับไม่ใช่กามารมณ์อย่างเดียวประการที่2ทิฏฐาสวะกิเลสเครื่องหมักดองจิตคือทิฏฐิประการที่3ภวาสวะกิเลสเครื่องหมักดองจิตคือความมีความเป็นหรือความติดในภพประการที่4อวิชชาสวะกิเลสเครื่องหมักดองจิตคืออวิชชาคราวนี้ผมก็จะพูดรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องทั้ง4ข้อนี้เท่าที่เวลาจะอำนวยให้ได้กามตามตัวก็แปลว่าความคล้ายหรือวัตถุที่คล้ายก็ได้ถ้าเป็นวัตถุที่คล้ายท่านก็เรียกว่าวัตถุกามมี2อย่างนะครับคือกิเลสกามหมายถึงความคล้ายความกำหนัดพอใจตัวความคล้ายเองนะฮะความกำหนัดพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มาถูกต้องกายแล้วก็ธรรมารมณ์คือเรื่องราวต่างๆที่จิตใจชอบอันนี้เป็นตัวภายในเป็นกิเลสที่อยู่ภายในทีนี้วัตถุกามหรือกามวัตถุหมายถึงสิ่งราวภายนอก มีรูปที่น่าพอใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาถ้าเราสังเกตนะครับจะพบว่ามนุษย์และสัตว์โลกในชั้นกามาวจรนะครับกามาวจรแปลว่าท่องเที่ยวอยู่ในกามอยู่ในกามกามในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกามคุณไม่ได้หมายถึงกามอารมณ์อย่างเดียวนะฮะกามอารมณ์นั่นคือเซ็กชวลเกี่ยวกับทางเพศเซ็กชวลพรีเชอร์ทีนี้กามคุณมันเป็นรวมทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันเป็นเซนชวลเซนชวลไม่ใช่เซ็กชวลเกี่ยวกับเซนส์นะฮะทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นซึ่งก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเทวดาของเทวดามนุษย์เดรัจฉานก็อยู่ในกามาวจรเวลาท่องเที่ยวอยู่ในอารมณ์ที่เกี่ยวกับกามเกิดจากกามติดใจในกามติดในรสของกามเพลิดเพลินในกามถูกกามดักจิตเอาไว้แล้วก็ผูกมัดเอาไว้ก็หลงเหยื่อคือกามจึงติดเบ็ดดิ้นไม่หลุดตนเองต้องตกเป็นเหยื่อแล้วก็ตกเป็นทาสของโลกที่บุคคลผู้นั้นหลงเหยื่อของมันนั่นเองนะครับรูปเป็นต้นเนี่ยครับเป็นวัตถุกามที่จริงก็เป็นมายาที่ซับซ้อนนะครับมันเป็นมายาที่สลับซับซ้อนยากที่โลกียชนจะรู้เท่าทันได้เพราะว่าโดยปกติปุถุชนหรือโลกียชนเนี่ยจะมองอะไรก็มองเพียงด้านนอกแล้วก็เพ่งเล็งแต่เรื่องว่าพอใจหรือไม่พอใจชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นอะไรที่ตัวชอบก็ว่าดีอะไรที่ตัวไม่ชอบก็ว่าไม่ดีคือว่าตัดสินสิ่งต่างๆตามความชอบหรือไม่ชอบของตัวเพราะฉะนั้นจึงมองไม่เห็นทะลุถึงความจริงได้จิตใจของคนส่วนมากจึงถูกเคลือบหรือห่อหุ้มไว้ด้วยความใคร่ความปรารถนาความกำหนัดขัดเคืองและลุ่มหลงจนแสงสว่างคือปัญญาถูกต้องไม่ได้คือว่าปัญญาศาสตร์สองเข้าไปไม่ถึงจึงยึดติดอยู่กับเปลือกนอกคือสิ่งสมมตินะครับยึดติดอยู่กับเปลือกนอกเท่าที่มองเห็นแล้วก็ยึดถือเป็นจริงเป็นจังแล้วก็เห็นว่าเป็นตนบ้างแล้วก็เห็นว่าเป็นของตนบ้างที่จริงถ้าเผื่อพิจารณาให้ดีมันก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าอะไรเป็นสิ่งสมมติอะไรเป็นสิ่งแท้จริงแต่ว่าบางทีมันเปลือกมันห่อหุ้มไว้หลายชั้นหนาแน่นก็เลยทำให้คนที่มีปัญญาจักษุน้อยมองไม่เห็นแล้วก็ถลำเข้าไปในทุกข์ต่างๆมากมายและบางทีก็ความทุกข์ที่สุขุมเนี่ยครับต้องมองด้วยปัญญาที่สุขุมจึงจะมองเห็นได้แค่ปลาที่มีก้างละเอียดฝังอยู่ในเนื้อไม่เหมือนปลาชนิดที่ก้างอยู่ต่างหากแล้วก็เนื้ออยู่ต่างหากเนื้อหุ้มก้างอยู่พอแกะเนื้อออกมาก็เห็นก้างแต่ว่าปลาบางชนิดมันจะมีก้างฝังอยู่ในเนื้อถ้าเผื่อมองไม่ดีก็จะไม่เห็นนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนติดทำให้คนที่มีปัญญาจักษุน้อยมีทุลีในจักษุมากเนี่ยมองสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นความทุกข์ที่สุขุมที่สุขุมหลงยึดเอาว่าเป็นสุขเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงบอกว่าสิ่งที่ปุถุชนเห็นเป็นสุขนั้นพระอริยะเห็นเป็นทุกข์สิ่งที่พระอริยเจ้าเห็นเป็นความทุกข์ปุถุชนเห็นเป็นความสุขสวนทางกันอยู่ ทีนี้เมื่อวัตถุกามที่บุคคลยึดติดอยู่นั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นไม่เป็นใจไม่เป็นไปตามที่เขาปรารถนาเขาก็ทุกข์ร้อนโศกเศร้าร่ำไรรำพันอย่างที่ไม่อาจที่จะหักห้ามใจได้เพราะว่าได้ทุ่มตัวลงไปเพื่อมันเพื่อสิ่งนั้นทั้งหมดเลยทีเดียวทุ่มตัวลงไปหมดเลยทีเดียวนี้เมื่อโทษของกามคุณปรากฏเห็นชัดเจนเช่นนั้นเขาก็ยังมองไม่เห็นว่านั่นเป็นโทษของกามคุณเพราะไม่เคยสำเนียกรู้ก็หมกมุ่นผัวพันแสวงงานและพอใจอยู่แต่กับอัตสาทะนะแปลว่ารสของสิ่งนั้นรสที่น่าพอใจของสิ่งนั้นซึ่งมันเป็นเพียงเล็กน้อยเป็นของเล็กน้อย เขาไม่มีเวลาหรือไม่ได้ตระหนักถึงโทษอันมากมายของสิ่งนั้นของกามคุณนั้นไม่ต้องกล่าวถึงว่าจิตใจใฝ่หาที่จะออกไปเสียจากกามคุณเป็นกามาสวะนี่กำลังพูดถึงเรื่องกามาสวะนะครับอาสวะคือกามที่หมักดองอยู่ในจิตใจของบุคคลต่างๆปุถุชนหรือโลกียชนส่วนมากจึงหมกตนอยู่กับกามคุณรู้จักแต่รสของกามคุณแสวงหาและปรนเปรอตนและผู้อื่นด้วยกามคุณต้องการยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือกามอาสวะหรือกิเลสที่หมักดองคือกามนะครับมีเวลาเหลืออยู่ไม่มากนักนะครับผมมีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยที่ว่ามันเป็นเรื่องนิทานชาดกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงเรื่องทำนองนี้นะครับจะเล่าสั้นๆจะมีสุนัขจิ้งจอกพุทธเจ้าท่านเล่าถึงเรื่องสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำใกล้ป่าแห่งหนึ่งครั้งนั้นก็มีช้างแก่ตัวหนึ่งนะครับล้มตายลงที่ฝั่งแม่น้ำสุนัขยิงจอกตัวนี้ก็เที่ยวหากินแล้วก็พบซากช้างนั้นดีใจว่านี่คือเจือชิ้นใหญ่ชิ้นโอชะของเรามันก็กัดที่งวงก็รู้สึกว่าเหมือนกับกัดเข้ากับที่งอนไทยจึงรู้ว่าตรงนี้ไม่ควรกินแล้วก็ไปกัดที่งารู้สึกเหมือนกับกัดเสาจึงรู้ว่าตรงนี้ก็ไม่ควรกินกัดตรงนั้นแตะกัดตรงนี้เรื่อยไปก็รู้สึกว่าไม่ควรกินไม่ควรกินจนกระทั่งไปถึงเวชมรรคคือทวารหนักของช้างนะครับก็รู้สึกว่านุ่มดีน่ากินจึงตกลงใจกัดเนื้อที่ทวารนั้นจนเป็นโพรงแล้วก็เข้าไปในท้องเข้าไปในลำไส้ปอดลำไส้มันกัดกินตับหัวใจลำไส้แล้วก็ปอดเป็นต้นนะครับนี่เวลากระหายน้ำมันก็ดื่มเลือดของช้างตรงนี้ผมก็เองก็สงสัยนะครับว่าช้างตายนี่ไม่รับตายมานานเท่าไหร่ว่าตายแล้วมันจะมีเลือดให้ดื่มหรือยังไรนี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่เมื่อต้องการจะนอนมันก็นอนในท้องช้างนั่นแหละสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ก็คิดว่าซากช้างเนี่ยเป็นเหมือนกับเรือนของเราเป็นที่อยู่สบายเมื่ออยากกินอาหารก็มีเนื้ออย่างเพียงพอเราจะไม่ไปที่อื่นเราจะอาศัยกินอยู่ที่นี่แหละบังเอิญถึงฤดูแล้งนะครับฤดูแล้งมาถึง